Zo, lieve luisteraar, ja, dat was... dat heb je niet gezien natuurlijk, maar het was wel zo dat er... Ja, er werd iemand echt... die heeft zichzelf helemaal vastgebonden aan een paal hier. En, nog veel meer spektakel gezien. Paaldansers en zweepslagen. Het was een behoorlijk kinky toestand allemaal. Ondanks dat het geluid misschien wat minder kinky klonk. Maar het was, het was een enerverende avond. En dat was het dan wel weer voor nu eigenlijk. Vanaf hier uit voor de Bunker live bij de Kinky Noise. En een andere keer zijn we er wel weer. Dus het beste advies blijf lekker luisteren naar Radio Pattenpoel. Want er komt wel weer meer een keer.